والے ناطخاں پہلے دعوت اسلامی والے ناطخاں کہلاتے تھے، اسی لیے اب بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی ہی کے ناطخاں ہیں؟ ہم نے کسی ناطخان کو دعوت اسلامی سے نکالا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دعوت اسلامی کی شورا وغیرہ کا انکار کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو وہ آٹومیٹک دعوت اسلامی سے کٹ گیا، نکل چکا، کوئی بھی ہو سکتا. تو اب اس کے بارے میں بے چینی اگر کسی کو ہے تو وہ چین پالے کہ دعوت اسلامی ناطخوان نہیں چلا رہے، بازار اگر چلا بھی رہے تو ہمارے مبلغین چلا رہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ناطخوانیاں تو پہلے بھی ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی ناطخوانیاں تو جب سے آنکھ کھولی ہے ناطخوانیاں دیکھی ہے، ایک سے ایک خوش انحان ناطخوان دیکھے ہیں آپ نے، تو پتہ نہیں دیکھے بھی ہوں یا کیا، طرح طرح کے ناطخوان میں نے دیکھے جو کئی اس میں سے بےچارے پردہ بھی فرما گئے، اور یہ ٹی وی پر جانے والے، اور یہ جس کو طرح طرح کے منچوں پر جاتے ہیں جو دعوت اسلامی رخ نہیں کرتے، اس طرح کے ناطخوانوں کے ساتھ بھی میری صحبتیں رہی ہیں، ان کی محافلیں بھی جا کے دیکھی ہیں، میں نے بہت تجربات ہیں اس معاملے میں بھی. اس میں بے چینی کا کیا ہے؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ذہن بدل جاتا ہے، قلب جو ہے قلب ہے اسی لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے، بدل گیا تو اگر وہ دعوت اسلامی کہ معاذ اللہ مخالفت کرتا تو کرتے رہے، آپ اس کی مخالفت نہ فرمائیں. اگر کوئی کرتا بھی ہے یا دعوت اسلامی کی پالیسی پر تنقید کرتا ہے تو اس کا مقدر ہے، آپ اس کا ساتھ نہ دیں. کیا وہ دعوت اسلامی والا رہا نہیں اس لیے کہ وہ سب کو کہتا پھر رہا ہے؟ تو مخالفت کی تعریف میں آئے تو دعوت اسلامی کا آٹومیٹک دعوت اسلامی سے اس کا پتہ کٹ چکا. اب وہ لاکھ کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، جب مدنی مرکز اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا دعوت اسلامی والا، تو دعوت اسلامی والا کیسے ہوگا؟ اپنے من سے ہوتا رہے پھولتا رہے. اب تو مرد کا بچہ تو سب امامہ اتار کے اپنی عزت کو برقرار رکھ کے دکھا دے، کوئی بھی ہو، کسے باشد یہ نہیں کہ زید یا عمر یا بکر، کوئی بھی ایسا اگر کر سکتا ہے تو کر کے دکھا دے، امامہ اتار دے ہم مہربانی کر کے، تاکہ دعوت اسلامی بدنام نہ ہو. اسی طرح جو ٹی وی پر ناطخوان آئے اس سے بھی ہم نے پہلے بھی اسی مدنی مذاکرے میں اسی طرح کے کہا تھا کہ وہ مہربانی کر کے سب امامہ نہ پہنے، تاکہ لوگ یہ تاثر نہ دیں کہ دعوت اسلامی والے ٹی وی پر آ گئے. ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی جذبہ لے گیا ہو، آپ کا نفس لے گیا ہو، یا آپ کے زوب فاسد میں یہ کوئی دین کی خدمت آپ ٹی وی پہ جا کے کرنا چاہتے ہیں اس لیے تشریف لے گئے، جو بھی نیت ہو آپ کی، کم از کم دعوت اسلامی کے بارے میں تو لوگوں کو بدگمانی سے بچائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.